Казку «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Фрагмент можаце пачуць зараз у выкананні Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Не вір ім. Белая мышка выйшла з цёмнага будана і затулілася. Яркае сонца на імгненне асляпіла яе. «А, яна патаўшчыла!» Зайздрасцю паглядзеўшы на белую мышку, прамовіла пані Моль. «Напэўна, старую аўчыну ў будані ела!» Подпустил шпильку чапялейка. «Ела, промармытала пані Молі, полезла ў будан. «Белая мышка, гэта ты рэзала ножом ружу?» запытаўся садоўнік і занепакойна паглядзеў на пеўня. «Пацярпі крыху, Пеця, хутка салодкага мёду прынясу, палячу цябе», хацеў сказаць стары садоўнік. Белая мышка наблізілася да лаўкі і пагладзіла пеўніка. «Не вер ім, дзядуля Ігнат, хлусяць яны». «Белая мышка, можа, у цябе вялікага нажа няма?» уступіў размову чапялейка. Зараз ён моцна здзівіць белую мышку, да горкіх слёзак яе давядзе. «Канішне, няма!» адказала белая мышка. Ёй хацелася хутчэй закончыць гэтую гаворку. Яна вырашыла расказаць дзядулю Ігнату пра чорны пярстёнак чапялейкі. Але чапялейка апярэдзіў яе, ён дакрануўся да торбачкі, якая ляжала на лаўцы. «Чыя торбачка? Ну што, скажаш, не твая, можа?» З будана выпаўзла пані Моль. Сытымі вачамі яна паглядзела на чапялейку, садоўніка і белую мышку і пахвалілася. «Ем. «Чыя торбачка? Пытаюся!» – паўтарыў нядобры хлопчык. Апетыт пані Молі яго цяпер не цікавіў. «Мая? Мая торбачка? Забылася яе тут!» – сказала белая мышка і прыцягнула лапку, каб узяць торбачку. «Пачакай, моцна не спяшайся!» Чапяліка дастаў з торбачкі нож і паказаў яго садоўніку. «Дзядуля Ігнат, гэтым ножом белая мышка рэзала зачараваную ружу. О, аж затупіўся нож!» «Нож не мой!» – пакруціла галавой белая мышка. Ёй стала страшна, нават жахліва. Яна зразумела, што трапіла ў бяду. «Можа, і торбачка не твая!» – зыркнуў на белую мышку нядобры хлопчык. «А вось торбачка...» «Мая!» – прышаптала белая мышка. Чапяліка з дакорам паківаў галавою. «Торбачка твая, а нож, які ў ёй ляжаў, не твой. Так не бывае». Да чапялікі падскочыла пані Моль, узяла ў яго нож і прыгаварыла плачучы. «Зусім затупіўся!» «Дакуль я буду стаяць, галаву апусціўшы, трэба і мне пераходзіць у наступленне, трэба як вады напіцца», – падумала белая мышка і сказала. «Дзядуля Ігнат, яны рэзалі зачараваную ружу. Яны жорсткія, бязлітасныя». Чапялейка і пані Моль пераглянуліся і паціснулі плячыма. «Маўляў, не вінаватыя мы, дзядуля Ігнат, нагаворвае яна на нас». «Ах!» – гучна застагнаў на лаўцы певень Петя. Стары садоўнік нахіліўся над Пецем і прагаварыў у роспачы. «І пеўніка трэба лячыць і зачараваную ружу ратаваць». «Дзядуля Ігнат, твайго пеўніка!» – пачала белая мышка. «Ідзі сваёй дарогай, дзядулю Ігнату няма калі слухаць твае апраўданні!» – перапыніў яе хлопчык з-пад печы. «Ідзі!» – прамармытала пані Молі, выставіла на белую мышку нож. «Нялёгка абараніцца ад хлусні. Прыйдзецца адступіць мне!» – падумала белая мышка і схавалася за буданом. «Нарэшце справіліся з адной, прагналі!» – узрадаваўся чапялейка. Ён дастаў з кішэні чорны пярстёнак і прапанаваў садоўніку. «Дзядуля Ігнат, вазьмі пярстёнак, надзень сабе на палец!» Садоўнік са здзіўленнем паглядзеў на чапялейку. Падобнага падарунка ад яго ён не чакаў. «Мне ён не патрэбен», – тихо сказаў хлопчык з-пад печы. І мне ён патрэбен як лысаму грыбень. А можаш прадаць? Шмат грошай атрымаеш, багатым станеш. Маё багацце гэта пеўнік, а во за мёдам пайду палячу яго, прамовіў дзядуля Ігнат і хутка пакручыў па дарожцы. Адмовіўся ад падарунка стары садоўнік. Не давярае нам, схаваўшы за пазуху ношу, уздыхнула пані Моль. Не бядуй, падманім яго, быць таго не можа, каб не атрымалася. За ўсё нам заплаціць, паклаўшы ў кішэню пярсцёнак, суцешыў сяброўку злы чапялейка. Белая мыш нам перашкодзіць, вернецца яна, адчуваю, занепакоілася пані Моль. Белую мышку ў сетку зловім, каб не перашкаджала. А ў якую сетку? У рыбацкую. Як шчупачка. Ага. А сетка ёсць у цябе? Ведаю, дзе вісіць. Старая сетка, аблізнулася пані Моль. Новая. З новай сеткі белая мышка ніколі не вылезе, прыгаварыў чапялейка і пайшоў з саду. Пані Моль пацягнулася за ім. Песня зачараваных руж. Не траплю ў вашу сетку, не спадзявайцеся, выйшаўшы з-за будана, прамовіла белая мышка. Я не пабягу на злом галавы з гэтага саду, а пакіну яго толькі тады, калі дапамагу пеўніку, зачараваным ружам і старому садоўніку, падумала мышка. З гняздзечка узляцела аўсянка, села на яблыню і заспявала, вітаючы спелую мышку. Зінь-зінь, зінь-зінь, зінь-зінь, зі-зі. А як жа Пецю разбудзіць? Пазбавіць ад чараў чапялейкі, наблізіўшыся да пеўня, у задуменні прыгаварыла белая мышка. Цік-цік-цік-цік-цік-цік, закрычала аўсянка. Пастарайся, ты зможаш разбудзіць няшчаснага пеўніка, хацела сказаць аўсянка. Белая мышка дакранулася да зачараваных руж. Яна спадзявалася, што яны нешта параяць. Прамаўчалі ружы, не зазванілі, як званочкі. Зачараваныя ружы ад страху зусім застылі. Як жа разварушыць іх, падумала белая мышка. Ружачкі, ружы, шчыра паклікала яна. Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час? Хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой. Пацікавіліся ружы. Дайшло да іх ласкавае слова. Пачулі яны яго. Белая мышка прыйшла да вас. Зачараваныя ружачкі. Калі ласка, гучна зазваніце і пеўніка разбудзіце. Вартаўнік наш моцна спіць. Сон салодкі пэўна сніць. Хопіць пеўнік табе спаць. Трэба ворага прагнаць. Дружна заспявалі зачараваныя ружы. Ах! Ох, гучна застагнаў певень. Пеця, уставай, не спі, твой сон нядобры, страсянула пеўня белая мышка. Мацней заспявалі зачараваныя ружы. Певень Пеця павярнуўся і пазяхнуў. Ну, устань, ну, прачніся. Пеўнік, зачараваныя ружы просяць, званочкамі іх галаскі звіняць, усклікнула белая мышка. Певень зноў пазяхнуў і, расплюшчыўшы вочы, уставіўся на белую мышку. О, ты хто? Якія галаскі? Белая мышка я. Ну, не пазнаў мяне? Пазнаў цябе, белая мышка, ускочыў з лаўкі певень. А помніш, што з табою было? Помню. О, успомніў. Чапялейка мяне зачараваў, сон нагнаў. У яго чорны чарадзейны пярсцёнак. Чапялейка паверыў. Эх ты, пажурыла пеўня белая мышка. Добра, што чапялейка дудачку не забраў. Убачыўшы на лаўцы дудку, прагаварыў певень. Зайграй на дудачцы, папрасіла белая мышка. Заўтра зайграю. Дзядуля Ігнат пачуе і на дапамогу прыбяжыць. Успомніў пра наказ садоўніка певень. Нагадаю, мы слухалі казку «Зачараваныя ружы і белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Чытала артыстка Ліка Пташук.